ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो वंदेहम श्री गुरुर् श्रीयुत्पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपदारविंदयुगलं यस्मिन् कुरंगीदृशां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोंगरागस्वतः काश्मीरं तनुशोणिमोपरितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डं नखचंद्रकांतलहरी निर्व्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयां द्राक् बोलो शुभंगा परम मंगल श्री भक्त सामर्थ सिंधु भक्ति के 64 अंगों में 5 प्रमुख अंग श्री मूर्ति उनकी सेवा श्रीमद् भागवत का रसकों के द्वारा आस्वादन सजातीय अतिशय स्नेह करने वाले वैष्णव अर्थात श्री गुरुदेव और वैष्णव उनके साथ में प्रीति नाम संकीर्तन और श्री मथुरा मंडल में स्थिति। अब इन 5 के विषय में कह रहे हैं 234वीं कार्य का है। अत श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदा। बड़ी प्रसिद्ध कार्य का है कि श्री कृष्ण नाम ये इंद्रियों के द्वारा हम जब चाहेंगे तब ग्रहण कर लेंगे ऐसा नहीं है। ठाकुर कृपा करेंगे तो नाम जिह्वा पर आएगा और हम अपनी इच्छा से जब चाहेंगे तब बोल लेंगे ऐसा नहीं। जब ठाकुर कृपा करते हैं तभी कृष्ण नाम जिह्वा के ऊपर आता है। केवल कृष्ण नाम ही नहीं अतः श्री कृष्ण नाम आदि, कृष्ण नाम आदि माने नाम भी धाम की प्राप्ति भी श्री विग्रह का दर्शन भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना भी और सजातीय वैष्णव का संग प्राप्त करना भी ये 5 वस्तुएं तब मिलती हैं जब ठाकुर कृपा करते हैं। तो न भवे ग्राह्यम इंद्रिय इंद्रिय जब चाहेगी तब इनको ग्रहण कर लेगी ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति सेवोन्मुख होता है मैं इन 5 प्रकार से श्री विग्रह की स्वरूप सेवा करते हुए नाम सेवा करते हुए भागवत सेवा करते हुए धाम सेवा करते हुए और श्रीमद् गुरुदेव उनके पादाश्रय की सेवा करते हुए मैं विराजमान हूँ तो जब साधक के हृदय में थोड़ी सी सेवोन्मुखता चाहिए ये नहीं है ठाकुर जी प्रदान करेंगे। ठाकुर के हृदय में साधक के हृदय में भी थोड़ी सी सेवोन्मुखता चाहिए क्योंकि किंचित प्रयत्न एक कदम हम आएंगे तो 2 कदम ठाकुर आएंगे। जो तू आवे एक डग तो मैं आऊं 4 और जो तू तो मैं लोहे की लाठ। हाँ यह तू मोसु ऐट करे तो मैं लोहे की लाठ। हाँ हाँ तो मैं लोहे की लाठ। हाँ जो तू करो काट सो मैं लोहे की लाठ। तो ये है तो सेवन मुखे भी कहीं सेवा की ओर उन्मुख जरूर होना चाहिए साधक को। तो जिह्वा दौ स्वयमेव स्फुरत्यदा श्री जिह्वा आदि पर श्री कृष्ण नाम स्वयं ही स्फुरित हो जाएंगे। जिह्वा आदि में स्वयं ही कृष्ण नाम स्फुरित हो जाएंगे। इसी प्रसंग में आगे कहा गया, तो ये पांचों ये स्वरूप हैं, पांचों स्वरूपों में ठाकुर जब कृपा करते हैं तो आते हैं। अब कह रहे हैं अन्वेष पुण्य तीर्थेषु मुक्ति एव महाफलम, अन्य तीर्थों में तो मुक्ति ही महाफल है, परंतु मुक्ति प्रार्था हरिर्भक्ति मथुरायाम तो लभ्य, मथुरा मंडल स्थिति ये रह गया था। इसका एक एक अंक उसको और वर्णन कर रहे हैं कि मुक्ति के द्वारा जो हरि की भक्ति है वो मथुरा में ही निवास करने से प्राप्त होती है, तो रागानों का भक्ति की प्राप्ति श्री ब्रज मंडल में निवास करने से प्राप्त होती है। तो मुक्ति ही प्राप्त था, जो मुक्तिजन है वे भी जिस हरि भक्ति को चाहते हैं वो मथुरा में ही प्राप्त होती है। त्वर्गदा काम्यनाम या मुमुक्षुणाम च बोक्षदा भक्ति छोड़ भक्तिदा कस्ताम मथुराम नाश्रयित बुधा। अब मथुरा की महिमा के दो तीन श्लोक दे रहे हैं कि त्वर्गदा काम्यनाम जो सकाम भक्तजन हैं उनको भगवत भक्ति धर्म अर्थ काम ये तवर्ग प्रदान करेगी। तवर्गता कामना धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें धर्म और अर्थ ये दो तो हैं साधन प्रधान, और काम और मोक्ष ये दो हैं फल प्रधान। तो धर्म और अर्थ इनके द्वारा, ये धर्म और अर्थ इन दोनों की स्थिति यह है कि कभी अर्थ के द्वारा धर्म और धर्म के द्वारा अर्थ की प्राप्ति होती है। हमने जो धर्म किया उससे पैसा मिले, भोग मिले, और जो भोग पैसा मिला उससे हम धर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के कारण होंगे, परंतु ये अपने आप में कारण होने के बाद में भी मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण होगा इनमें काम और मोक्ष, धर्म अर्थ ये साधन ही हैं, परस्पर एक दूसरे के साधन होकर के पूरक होकर के अंत में ये काम या मोक्ष प्रदान करेंगे। अब काम को यदि धर्म और अर्थ का फल मान लिया गया तो एक और गलती होगी, ये भी गलती होगी। धर्म और अर्थ का फल काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम होने पर तो बाद में बंधन की प्राप्ति होगी, विनाश की प्राप्ति होगी, इसलिए मोक्ष ही जीवन का परम फल होना चाहिए। मोक्ष में भी यदि मोक्ष हो गया, ब्रह्म सायुज हो गया, और ब्रह्म का सेवा आस्वाद की प्राप्ति नहीं हुई, या किंचित आस्वाद की प्राप्ति हुई, पूर्ण आस्वाद की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उस समय हमारे पास में ग्राहक सामग्री नहीं है, इसलिए सच्चित आनंद रूपता तो है, तो सच्चित आनंद रूपता में जो स्वरूप भूत आनंद है वो स्वरूप भूत आनंद से कहीं स्वरूप भूत आनंद की प्राप्ति तो हो जाएगी, स्वरूपभूत ज्ञान स्वरूपभूत आनंद की प्राप्ति तो हो जाएगी, परंतु प्रकट आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो स्वरूपभूत आनंद की अपेक्षा प्रकट आनंद उसकी महिमा ज्यादा है। आनंद हो परंतु आनंद का आस्वाद नहीं हो तो ऐसा आनंद परम पुरुषार्थ रूप नहीं होगा, क्योंकि शास्त्रों में एक बात कही गई कि आगम की अपेक्षा भोग की ज्यादा महिमा है। फिर से कह दें, आगम की अपेक्षा भोग की महिमा ज्यादा है। आगम माने आमदनी, किसी की इनकम है, परंतु इनकम होते हुए भी भोग नहीं है, लोग किस काम का इनकम, तो इनकम है तो उसका भोग होना चाहिए। तो आगम की अपेक्षा भोग ये जैसे प्रधान है, आमदनी हो रही है परंतु भोग नहीं कर रहे हैं, लोभ के मारे बस बंद करके बैठे हुए हैं, तो वो भी ठीक नहीं, जितना हो उतना भोग करें ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है। तो आगम प्रधान नहीं है, आगम के साथ साथ भोग प्रधान है, परंतु यदि भोग नीचे ले जाने वाला है, भोग भी प्रकट भोग होना चाहिए, प्रकट आनंद होना चाहिए, प्रकट आनंद नहीं है तो वह आनंद मुख्य आनंद नहीं होगा। एक लोभी व्यक्ति धन की प्राप्ति होने पर सुखी तो हो रहा है पर भोग नहीं कर रहा है, उसका अपना जो जीवन है वो विपन्नता से युक्त होकर के ही चल रहा है, तो किस काम का भोग? प्रकट आनंद नहीं है। मन में तो आनंद है कि मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, परंतु प्रकट आनंद नहीं है। तो अप्रकट आनंद की अपेक्षा प्रकट आनंद प्रधान है, तो आगम की अपेक्षा भोग, भोग में भी प्रकट भोग प्रधान है, जो गौण भोग है वो कभी भी प्रधान नहीं होता। इसलिए मोक्ष की स्थिति में आनंद की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि मोक्ष में आनंद की प्राप्ति पूर्ण नहीं है, स्वरूप आनंद की प्राप्ति तो है, प्रकट आनंद की प्राप्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में मोक्ष से भी बढ़कर के फिर एक चीज आती है, वो कौन सी है? ठाकुर की सेवा। ठाकुर की सेवा भक्ति जो है वह उससे भी बढ़कर के कहीं सिद्ध होती है। तो मुक्तई प्रार्था हरेर भक्ति, इसकी व्याख्या चल रही थी, 235वें कार का है, 235वां श्लोक है कि मुक्तई प्राप्ता हरेर भक्ति, कि मुक्तजन जिस हरि भक्ति को प्राप्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसी हरि भक्ति मथुरायांत लभ्यते, मथुरा में सहज ही प्राप्त हो जाती है, मथुरा में वो भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। तो ये मथुरा की विशेषता है। तो मथुरा मंडल स्थिति ये 64वां अंग हो गया, अंग हो गया। दोबारा सुन लें, अन्येषु पुण्यतीर्थेषु, अन्य जितने भी पुण्यतीर्थ हैं उनमें मुक्ति ही परम फल है। मुक्ति का तात्पर्य है दो, पहला तात्पर्य है दुख की निवृत्ति का नाम मुक्ति, मुक्ति का दूसरा तात्पर्य है आत्मस्वरूप की प्राप्ति, ये मुक्ति का फल है। ये दो अर्थ हुए, परंतु ये दोनों अर्थ मुक्ति के मुख्य अर्थ नहीं है। मुक्ति का तात्पर्य है स्वस्वरूप में स्थिति, मैं ईश्वर का दास हूं, नित्य, उस नित्य स्वरूप में अपनी स्थिति होना, यह मुख्य मुक्ति है। तो दास होकर के ठाकुर की सेवा करना यह मुख्य भक्ति है, मुख्य मुक्ति है। तो सेवा ही मुक्ति है। तो मुक्ति के तीन स्वरूप हो गए, एक स्वरूप हो गया दुख की निवृत्ति, परंतु दुख की निवृत्ति अपने आप में परम फल नहीं होगा, वो एक नकारात्मक फल है। जैसे पहले कई दफे कह चुके हैं कि किसी के शरीर में रोग है, उसने पेन किलर खाया, शरीर का रोग दूर हो गया, रोग दर्द होना दूर हो गया, अब वो कहता है मैं बड़ा सुख में हूँ, सुख उसे मिला नहीं है, केवल दर्द की निवृत्ति हुई। तो दुख निवृत्ति ये जीवन का परम फल नहीं है, नई कोई उपलब्धि नहीं है। किसी का बटुआ खो गया और मिल गया तो यह भी मुख्य उपलब्धि नहीं है, अपने स्वरूप को भुला दिया और अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, यह भी मुख्य वस्तु नहीं है। मुख्य वस्तु है अन्यथा रूप का त्याग करके स्वस्वरूप में स्थिति। अन्यथा रूप का तात्पर्य क्या है? अन्यथा रूप क्या है? मैं माया का दास हूं, इस भाव का त्याग किया और स्वस्वरूप में स्थिति, जिसका मैं अंश हूं उसका ही मैं सेवन करूं। तो जो जिसका अंग है वह उसी की सेवा करे, इसका नाम मुक्ति है। हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर की शक्ति हैं, इसलिए ईश्वर की सेवा करें, यही मुख्य भक्ति है। तो ये मुक्ति का वास्तविक स्वरूप है। तो सायुज मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं, वे भी मथुरा में हर भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो अब तक के प्रवचन का सार ये कि दुख की निवृत्ति मुक्ति का वास्तविक स्वरूप नहीं है, अपने सच्चित आनंद रूप को पहचान लेना ये भी वास्तविक स्वरूप नहीं है मुक्ति का। मुक्ति का वास्तविक स्वरूप है कि हम जिसके अंश हैं उसकी स्वाभाविक रूप में हम सेवा करें। जैसे जल हमेशा समुद्र की ओर ही भागता है, जैसे दिए की लौ हमेशा सूर्य की ओर ही भागती है, ऐसे ही हम जिसके अंश हैं उसकी सेवा करने के लिए स्वाभाविक रूप में उन्मुख होते हैं, और उसकी सेवा करना यही मुक्ति का वास्तविक स्वरूप है। अपने मूल स्रोत उसकी सेवा करना यह मुक्ति का वास्तविक स्वरूप है। ये तीसरे प्रकार की मुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मुक्ति है। तो अन्य मुक्तगण मथुरा में भक्ति को प्राप्त करते हैं। त्रिवर्गदा कामिनाम च, श्री मथुरा कामियों को धर्म अर्थ काम ये तीन वस्तु प्रदान करती हैं। मुमुक्षुणाम च मोक्षदा, जो मुमुक्षु हैं मोक्ष की इच्छा करने वाले हैं उनको मोक्ष देने वाली हैं। मुमुक्षुणाम च मोक्षदा और भक्तिच्छो भक्तिदा, जो भक्ति की इच्छा करने वाले हैं उनको भक्ति देने वाली है। ऐसी स्थिति में मथुरा का कौन आश्रय ग्रहण नहीं करेगा। ज्ञान की जो स्थिति है वो ज्ञान की स्थिति चार ज्ञान की सीमाएं हैं। पहली सीमा है वो है मुमुक्षु होना, दूसरी जो सीमा है वो है रूढ़ योगी होना, योगारूढ़ होना, तीसरी जो मोक्ष की ज्ञान की जो स्थिति है वो है व्युत्थान दशा, समाधि से लौट करके आना, क्योंकि समाधि हमेशा तो रहेगी नहीं भाई। 1000 वर्ष की समाधि नहीं लगे, परंतु 1000 वर्ष कभी तो पूरे होंगे, तो जब दोबारा लौट करके आएगा उसको कहते हैं व्युत्थान दशा। समाधि जब छूटी उस स्थिति का नाम व्युत्थान दशा। और चौथी जो स्थिति है, परंतु अभी शरीर नहीं छूटा है, व्युत्थान दशा में वो आ गया है परंतु उसका शरीर बना हुआ है, शरीर नहीं छूटा है। जब उसकी उपाधि छूट जाएगी, प्रारब्ध समाप्त हो जाएंगे, तब चौथी अवस्था होगी मुक्त दशा। तो ज्ञानी की ये चार दशाएं हैं, मुमुक्षु, रूढ़ दशा, फिर इनके उपविभाग और हो जाएंगे, रूढ़ दशा, अधरूढ़ दशा, ये दो स्थिति हो जाएंगी। उसमें शमना और उन्मनी, व्युत्थान दशा जो है वो व्युत्थान दशा में शमना और उन्मनी ये दो दशाएं हो जाएंगी। शमना में वो बाहर का व्यवहार कर रहा है, उन्मनी अवस्था में उसका बाहर का व्यवहार भी छूट जाएगा। 21 दिन ऐसे होंगे कि उसको भोजन की भी चिंता नहीं रहेगी, उसके देह गिरने के पीछे के 21 दिन ऐसे होंगे उसको उन्मनी दशा कहते हैं। उसमें उसका भोजन पानी भी सब छूट जाएगा, किसी से बोलना, किसी को पहचानना, ये सब छूट जाएगा, वो उन्मनी दशा हो जाएगी। परंतु अभी शरीर बना हुआ है, प्रारब्ध के कारण शरीर बना हुआ है, वो शरीर भी जब छूट जाएगा तब जाकर के उपाधि रहित होकर के जो सच्चित आत्मा है वह ब्रह्म में लीन होगी। तो शुभेच्छा शुभारणा, पहले मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, ये मुमुक्षु जो दशा है उसके हृदय में, इसके भी दो हिस्से हो गए मुमुक्षु दशा के भी, एक शुभेच्छा एक शुभारणा। किसी किसी के हृदय में मैं संसार बनने से मुक्त हूं ये अभिलाषा उत्पन्न हो, ये शुभेच्छा ही। फिर शुभारणा में वो जो कर्म कर रहा है उन कर्मों को ठाकुर को समर्पित करेगा, निष्काम कर्म करेगा, कर्म। तो शुभेच्छा शुभारणा, शुभेच्छा में मोक्ष की इच्छा हुई, शुभारणा में व्यक्ति कहीं ये प्रयास कर रहा है कि मैं अब निष्काम कर्म करूं, कर्म जो कर रहा हूं इसका बंधन मुझे नहीं हो, तो कर्म करके ठाकुर को समर्पित कर देगा। फिर वह कहीं तन मानसी जो दशा है उसको प्राप्त करेगा, माने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन अष्टांग योग, इनको अपना नियम इनको प्राप्त करेगा। तो तन मानसत्व उसे प्राप्त होगा, फिर उसको कहीं रूढ़ दशा की माने समाधि में ब्रह्म का आस्वादन प्राप्त होगा, समाधि लग गई, अब समाधि भी एक दिन छूटेगी, तब उसकी फिर दो दशा होंगी, वह कहीं तुरेगा दशा को प्राप्त करेगा, कहीं उन्मनी दशा को प्राप्त करेगा, तो उस उन्मनी दशा में, फिर उन्मनी दशा के बाद में सातवीं जो अवस्था होगी वो मुक्त दशा होगी ज्ञानी की। 21 दिन तक वो उन्मनी अवस्था में भी रहा और फिर इसके बाद में फिर वह उसका प्रारब्ध जब पूरा हो जाएगा तब शरीर उसका छूट जाएगा और शरीर छूटने पर वह भगवत धाम को प्राप्त करेगा। अनेक अनेक दर्शक साधकों की ये दशा दिखी कि बड़े भारी ज्ञानी रहे परंतु पीछे की जो अवस्था है एकदम अवस्था में उस समय वे बिल्कुल समाधिस्थ रहते हैं, कौन आया कौन गया, कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है क्या नहीं है, इसे उनको कोई परवाह नहीं। तो वो उनकी एक तुरेगा और एक ये उन्मनी जो अवस्था है वो उन्मनी अवस्था उनकी प्राप्त हो जाएगी। तो भक्ति छोर भक्ति धारा, श्री मथुरा भक्ति के जो इच्छुक हैं उनको भक्ति भी प्रदान करने वाली है, ऐसी मथुरा का आश्रय कौन ग्रहण नहीं करेगा। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच्य बड़ी गरी ऐसी, वो मधुपुरी परम परम धन्य हैं जो वैकुंठ से भी बढ़ करके है। दिन में एक निवासे नो हरो भक्ति प्रजायते, इस मथुरा में एक दिन का निवास करने पर भी श्री हरि के चरणारविंद में भक्ति प्राप्त हो जाती है। अब आगे कह रहे हैं कि दुरुहाद्भुत वीरेस्मिन श्रद्धा दूरेस्तु पंचके यत स्वल्पोप संबंध सद्धियाम भाव जन्मनी, कि ये जो पीछे के पांच अंग बताए, श्रीमूर्ति की सेवा, श्रीमूर्ति की सेवा बड़ा अद्भुत है, श्रीमूर्ति अनेक अनेक रूप में, श्रीमूर्ति अनेक लीलाएं की, छोटे विप्र बड़े विप्र इनके चरित्र में आता है, मूर्ति कैसी कैसी लीला करता है, मूर्ति चलती है, मूर्ति बोलती है, मूर्ति गवाही देती है। तो मूर्ति मूर्ति नहीं है, वो मूर्छित नहीं है बल्कि वह सचेष्ट है और वो अनेक अनेक लीलाएं करती हैं, अनेक अनेक जगह मांगती हैं साधक से कि मुझे आइए भोग लगाओ, मेरे लिए ये चीज लाओ। मूर्ति मांगती है कि मुझे चंदन चाहिए, ये कहीं मांगती है मूर्ति, तो और चंदन के लिए फिर जाते हैं रेणुमा में, हाँ माधवनपुरी, माधवनपुरी जाते हैं। तो मूर्ति मूर्ति नहीं है कभी, और कभी भी मूर्ति को मूर्ति नहीं समझा जाता है, समझा भी नहीं जाता है। जब दर्शन करते हैं तो ये साक्षात दर्शन करते हैं, साक्षात ये ठाकुर जी ही विराजमान, तो मूर्ति और ये ही समझ करके सेवा करनी चाहिए। जब राधारमण जी का गोविंद जी का दर्शन करने के जाए तो ये साक्षात कृष्ण हैं, ये ही मन में विचार करना चाहिए और इसी तरह से सेवा करनी चाहिए। और मूर्ति अनेक अनेक प्रकार से ऐसी लीलाएं भरी पड़ी है शास्त्रों में, प्रमाण में, इतिहास में, कि जहां मूर्ति ने अनेक अनेक बार ऐसी लीलाएं की, कभी जा रही हैं कभी रुक गई, विभीषण जा रहे हैं और रंगनाथ बीच में ही रुक गए, आंध्र में ही नहीं जाते हैं हम, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में रुक गए वे, वहां से नहीं गए। तो ये अनेक अनेक लीलाएं ये करते हैं। तो एक दिन के निवास में तो दुरुहाद भूत बीजेस्मिन श्रद्धा दूरेस्त पंच के, ये पांच जो वस्तु हैं ये दुरुह अद्भुत माने इसमें कारण नहीं लगता है। दुरु का मतलब है ऊहा माने कल्पना, और दुरु का मतलब है जहां कल्पना नहीं चले उसका नाम है दुरु। तो दुरुह अद्भुत इन पांचों वस्तुओं का प्रभाव है, जिनमें श्रद्धा दूरेस्त पंचके, श्रद्धा बहुत दूर की बात है, माने श्रद्धा का लेश मात्र हो, तब यत्र स्वल्पोपि संबंधः, स्वल्प जो संबंध है इन पांचों वस्तुओं से हो जाए तो सद्धियाम भाव जन्मनी, तो भाव उत्पन्न होने में विलंब नहीं लगता है। इन पांचों वस्तुओं में श्रीमूर्ति का कोई संग कर ले, अथवा श्रीमद् भागवत का कोई संग कर ले, अथवा श्री गुरुदेव की सेवा कर ले, अथवा श्री नाम संकीर्तन कर ले, अथवा श्रीमद् वृंदावन धाम इनकी सेवा कर ले, इन पांचों में अल्प संबंध भी यदि हो जाए तो सद्धियाम भाव जन्मनी, भाव प्राप्त हो जाए। अब इनमें सद्धियाम का श्री जीव गोस्वामी जी ने अर्थ जो किया है वो किया है, नाम नाम और धाम का निवास, ये पांच हो गए ना, नाम और धाम का निवास, तो स्वल्पों पर संबंध है। इन पांचों से स्वल्प संबंध होने पर भी सद्धियाम की श्री दुर्गम संगनी में जीव गोस्वामी जी जो टीका कर रहे हैं ये बड़ी कठिन है, निरपराध चित्ता नाम, बस यही फंस गए, यही नहीं हो पाती है। कहीं वो एक कार का है वो, उसमें के कृष्ण भक्ति करे मने बड़े छीलो चाव तृणादपि श्लोके पड़ गेलो बाप, मैं कृष्ण भक्ति करूंगा ये मन में बड़ा चाप था, परंतु ये तृणादपि श्लोक ने आकर के साफ गड़बड़ कर दिया। ऐसे ही यहाँ चंद्रशेखर दास बाबा कहते थे कि औषधि तो बड़ी मीठी है, परंतु डॉक्टर ये कहता है कि ये औषधि इस अनुपान के साथ में लेनी, ये शहद के साथ में ली जाएगी कि खमीरा के साथ में ली जाएगी कि मलाई के साथ में ली जाएगी कि माखन के साथ में ली जाएगी, वो अनुपान जो है वो बड़ा कठिन है। सद्धियाम, सद्धियाम का तात्पर्य है निरपराध चित्ता नाम, नाम का भी सेवन कर रहे हैं, धाम का भी सेवन कर रहे हैं, गुरु जी का भी सेवन कर रहे हैं, भागवत का भी सेवन कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, परंतु निरपराध चित्त नहीं है तो साफ गड़बड़ हो जाए। तो औषधि बड़ी मीठी, परंतु औषधि का जो अनुपान बताया गया वो बड़ा कठिन है, बस वो अनुपान कहीं वो नहीं बनता है। भागवत, भागवत में ये अपराध माने ये कई बार भागवत में कर्म की बात भी कही गई है, कई जगह वर्णाश्रम धर्म की बात कही गई है, कभी जगह पत्नी की महिमा का, अनेक जगह पुत्र की महिमा का गायन किया गया। अब कहीं उनमें आ गए और भगवत भक्ति को छोड़ दिया तो अर्थवाद, अर्थवाद जो है वो अर्थवाद में कहीं फंस जाएंगे तो गड़बड़ जाएंगे। एक बात, फिर भागवत का अपराध का मतलब है कि भागवत के द्वारा भोग की प्राप्ति, इसके लिए भागवत का प्रयोग, कि केवल प्रेत पीड़ा दूर करने के लिए, प्रेत बाधा दूर करने के लिए भागवत करवा रहे हैं लोग, खत्म मामला, ठाकुर की सेवा का कोई मतलब नहीं है उसमें, यह अपराध नहीं हो जाएगा। जो मुख्य भक्ति है उसको न करके केवल प्रेतों का समाराधन, पूर्वजों का समाराधन करने के लिए भागवत करवा रहे हैं, वो सहायक है, अपने आप हो जाएगा, परंतु भागवत का लक्ष्य श्री कृष्ण सेवा है, या धन प्राप्त करने के लिए या अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं तो ठीक है। ये कृष्ण भक्ति को तो त्याग कर देना और उसके द्वारा केवल अन्य वस्तु जो हैं उनको ही प्राप्त करना, लक्ष्य करना, तो कृष्ण की अवहेलना करना, भक्ति की अवहेलना करना, ये एक मुख्य बात हो जाएगी, ये अपराध हो जाएगा। एक बात, नामापराध जो हैं वो नामापराधों के सारे नामापराध ये भागवत अपराध में भी हो जाएंगे, आ जाएंगे। जैसे सताम निंदा और भागवत सुन रहे हैं ये, फिर नाम दो बलात् ऐसे पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप, नाम में अर्थवाद कल्पना, ऐसे भागवत में अर्थवाद कल्पना। श्री भागवत में जो शिव इत्यादि के चरित्र वर्णन किए गए, देवी के चरित्र वर्णन किए गए, उनको प्रधान करके मानना और कृष्ण के चरित्र को अलग करके मानना, तो जो जो दस नामापराध हैं भागवत के द्वारा केवल भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करना, अश्रद्धालु को भागवत का उपदेश देना, श्रद्धा नहीं है उसको उपदेश देना, तो ये जो दस नामापराध हैं वे दस नामापराध कहीं ना कहीं भागवत के अपराध के रूप में आ जाएंगे। अथवा जैसे सत्कर्म सामान्य मान लेना, जैसे स्नान दान है, ऐसे भागवत का पाठ भी एक पुण्य कर्म है, ऐसा मान लेना। तो ये तो गुरु निंदा, संत निंदा, शास्त्र निंदा, शिव निंदा, ये चार तो निंदाओं से छोड़े। अब इनसे बचने का उपाय क्या है? जहां पर निंदा हुई है वही प्रणाम करो। शिव जी की निंदा की है तो शिव जी को प्रणाम करो, शास्त्र की निंदा की है तो शास्त्र को प्रणाम करो, वैष्णव की निंदा की है तो वैष्णव को प्रणाम करो, और गुरु की निंदा की है तो गुरु को प्रणाम करो। ये चार निंदा जो है वो पूरी हो जाएंगी। फिर दो चीज, नाम में अर्थवाद कल्पना नहीं, नाम के बल पर पाप नहीं, इन दो चीज को विशेष रूप से बचना। फिर कहीं कृष्ण प्रेम प्राप्त करना इसका मुख्य प्रयोजन है, उसको छोड़ करके यदि अन्य प्रयोजन के लिए इसका प्रयोग किया गया तो यह भी वस्तु का अपराध है, और जो वस्तु है वो मुख्य वस्तु को प्रदान नहीं करेगी, तो कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करेगी। इसलिए वक्ता को बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा कि उसे कृष्ण प्रेम मिले इस दृष्टि से ही कथा कहनी है, और ये ही उसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बाद बाकी के जो लक्षण ठीक है हो रहे हैं, चल रहे हैं, परंतु ये मार्ग बड़ा स्लिपरी है, बड़ा फिसलना मार्ग है, कभी कोई व्यक्ति फिसल सकता है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। हाँ, तो प्रसंग यहां पर चल रहा था दुरुहात भूत बीरेस्मिन, वहां माने जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, ऐसा इन पांचों वस्तुओं का प्रभाव है। श्री मूर्ति की सेवा, भागवत, नाम, श्री गुरु सेवा और धाम सेवा, श्रद्धा दूरेस्थ पंच के, इनमें पूरी तरह से श्रद्धा दृढ़ विश्वास नहीं हुआ है पांचों वस्तुओं में पंच के, फिर भी यत्र स्वल्पोपि संबंध, इन पांचों वस्तुओं से थोड़ा सा संपर्क भी हो जाए तो सब ध्यान, यदि व्यक्ति निरपराध चित्त है, वो अनुपान बड़ा कठिन है, निरपराध चित्त है तो ये थोड़ा सा एक नाम भी, एक क्षण के लिए भी वृंदावन का संपर्क या भाव को उत्पन्न कर देगा। निरपराध होना चाहिए, निरपराध चित्त होना चाहिए, और भागवत और नाम धाम इनके प्रायः जो अपराध हैं वे दशापराध वे ही हैं, जो नाम के अपराध हैं वे ही भागवत के अपराध हैं, और वे ही कहीं थोड़ा सा लाइट जो है उसको परिवर्तित करने पर धाम के अपराध हो जाएंगे, तो नाम धाम के ये अपराध होकर के विराजमान हो जाएंगे। भाव जन्म ने, भाव के उत्पन्न करने में ये पांचों वस्तुएं उत्पन्न हो जाएंगे। अब श्रीमूर्ति के विषय में कह रहे हैं कि थोड़ा सा श्रीमूर्ति का दर्शन भी कहीं प्रेम उत्पन्न कर देता है। कैसे प्रेम उत्पन्न करता है उसको बता रहे हैं, क्या सुंदर श्लोक है श्री जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी जी का, कि स्मेरा भंगे त्रय परचिताम साच विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी नस्ता धर किसलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकिरणों गोविंदाक्षाम हरितनुमिता केश कंठोप तीर्थे माँ प्रेक्षिष्ठा तब यदि सखे बंद संगे रंगा हा। यहो सुमन मोहनलाल प्यारे की किसमेरा भंगित त्रय परचिता, श्री कृष्ण की मूर्ति कैसी है वो तीन जगह से टेढ़ी है। स्मेरा माने मुस्कान से युक्त है, स्मेरा माने मुस्कान से युक्त है, और भंगित त्रय परचिता वो मूर्ति तीन जगह से टेढ़ी है। भंगित त्रय उनसे परिचित है, तीन जगह से टेढ़ी होकर के विराजमान है। साची माने विशाल, साची माने टेढ़ी, और विस्तीर्ण दृष्टि, विस्तीर्ण दृष्टि है वो, टेढ़ी दृष्टि वाला है। जैसे जो नामी